Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 25 kwietnia, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Nowelizacja prawa oświatowego już w Sejmie. Za kilka godzin pochylą się nad nią posłowie, po nich senatorowie. Jestem przekonany, że parlament szybko sobie poradzi z tą propozycją. Mówi szef kancelarii premiera. W sobotę ma mocniej padać, to ratunek dla wysuszonych lasów. Ściółka jest jeszcze bardziej sucha niż pieprz. Policjanci kryminalistyki wejdą dziś do katedry Notre Dame. Będą na miejscu ustalać przyczynę pożaru. Przed południem Sejm zajmie się przyjętym wczoraj przez rząd projektem nowelizacji ustawy oświatowej. Nowela zakłada, że uczniów do matur będą mogli dopuszczać także dyrektorzy szkół oraz samorządy jako organy nadzorujące szkoły. Posłowie mają głosować nad ustawą między 15 a 16. O 19 zbierze się Senat i on będzie pracował nad przepisami. Ma skończyć nocą i przesłać nowelę do podpisu prezydenta. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk liczy, że parlament szybko zaakceptuje propozycję, która pozwoli wszystkim maturzystom na przystąpienie do egzaminów mimo strajku nauczycieli. Pan premier zgłosił prośbę do marszałka Sejmu, marszałka Senatu o to, żeby nadać szybką ścieżkę legislacyjną temu projektowi. Jestem przekonany, że parlament szybko sobie poradzi z tą propozycją, dlatego że parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości zależy na tym, żeby maturzyści mogli bez zbędnych stresów i bez żadnych znaków zapytania podejść do egzaminów dojrzałości. Przepisy mogłyby wejść w życie w sobotę. Jedynym ratunkiem dla suchych lasów może być deszcz. Plagą są pożary. Od początku roku na terenie lasów państwowych wybuchło ponad 3000 pożarów, dwa razy więcej niż w tym samym czasie rok temu. Sytuacja jest bardzo poważna, mówi wiceminister środowiska Małgorzata Golińska. Należy apelować do wszystkich, którzy wybierają się do lasu albo w okolice, żeby niezwykle uważali. Ściółka jest jeszcze bardziej sucha niż pieprz. Synoptycy zapowiadają, że bardziej intensywnych opadów deszczu możemy spodziewać się dopiero w sobotę. Setki mieszkańców Belfastu oraz czołowi brytyjscy i irlandzcy politycy wzięli udział w pogrzebie zamordowanej w ubiegły czwartek w Derry dziennikarki Liry McKee. Zginęła postrzelona przez członka nowej irlandzkiej armii republikańskiej. Miała 29 lat. Lira McKee urodziła się w rodzinie katolickiej. Ostatnie pożegnanie w katedrze protestanckiej. Symbol pojednania. Musimy oddać honor naszej mamie, która sprawiła, że Lira stała się najmilszą, najłagodniejszą osobą, taką, o której świat nigdy nie zapomni. To Nicola, siostra zamordowanej 29-latki. Na miejscu obecna premier May, lider opozycji Jeremy Corbyn, prezydent i premier Irlandii, a także liderzy największych partii regionu. Na co dzień nie mogą się porozumieć co do utworzenia koalicji rządzącej Irlandią Północną. Tuż po zabójstwie wspólnie potępili jednak morderstwo, mimo że mają odmienne wizje przyszłości rejonu. To do nich pytanie miał ojciec Martin McGill. Gratuluję naszym liderom, że stanęli ramię w ramię w Wielki Piątek. Pytam jednak, dlaczego na Boga trzeba było do tego śmierci kobiety, która miała przed sobą całe życie. Reakcja? Owacja na stojąco. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 6,5 godziny trwało gaszenie pożaru 18-wiecznego dworku w Bieniaszach w powiecie ostródzkim. Obecnie jest tam hotel. Ogień pojawił się na poddaszu i dachu budynku, mówi kapitan Maciej Hasman, dyżurny warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej. W powiecie przebywały dwie osoby, które opuściły budynek przed przybyciem zastępów Straży Pożarnej. W działaniach brało udział 21 zastępów, około 80 ratowników. Spaliły się dach i poddasze dworku. Straty oszacowano wstępnie na 1 300 000 złotych. Funkcjonariusze Policji Kryminalnej wejdą dziś na teren zniszczonej przez ogień katedry Notre Dame. Będą na miejscu badać, co mogło być przyczyną dramatycznego pożaru, który strawił iglicę, a ta spadając przebiła sklepienie świątyni. Wstępne ustalenia wskazują, że ogień wybuchł z powodu niesprawnej instalacji elektrycznej. Pożar zniszczył część katedry w Paryżu w poniedziałek, 15 kwietnia. Udało się ocalić najcenniejsze relikwie i dzieła sztuki znajdujące się w środku. Prezydent Francji zapowiedział, że katedra zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. Na ten cel będzie potrzeba, zdaniem ekspertów, nie więcej niż 600 milionów euro. Dotychczasowe datki już znacznie przewyższają tę kwotę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać na wschodzie, nad ranem na północnym zachodzie kraju. Temperatura minimalna w nocy od 10 do 12 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie 7. W czwartek na południowym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i tu miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Na Pomorzu, Mazurach i Podlasiu możliwe burze. Dziś jeszcze cieplej, od 21 stopni w Przemyślu do 27 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Sześć minut po północy. Nie będę sprawdzać, jak szybko bije mi w tej chwili serce, ale sprawdzę za moment. Sześć minut po północy, zaczniemy Ciemną stronę mocy. Oj, chyba wszyscy wiedzą, od którego utworu. I am the halls of the kings who are gone. Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names. They spun her round on the damp old stone, spun away all her sorrow and pain, and she never wanted to leave, never wanted to leave. The day and into the night, to the snow that swept through the hole, from winter to summer and winter again, to the walls that crumble and fall, and she never. Przepiękna wersja Florence and the Machine starego utworu Jenny of Old Stones. Kto ogląda Grę o Tron, Kto widział drugi odcinek 8 sezonu, ten utwór bardzo dobrze już zna. To może ja się przywitam. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. 592 wydanie Ciemnej Strony Mocy i zaraz za nim będzie 593 wyjątkowe wydanie Ciemnej Strony Mocy z szufladki rozmów z dźwiękiem. Dziś muzyką zajmować się będziemy tylko i wyłącznie Johanna Johanssona z wielu powodów, ale o tym opowiadać będę za moment. Na razie przed nami dwie pierwsze godziny, te słuszne godziny od północy do drugiej. I jeżeli już jesteśmy przy muzyce, która pojawia się w filmach, no to dobrze by było sięgnąć po nowy album grupy Unloved, którego utwory pojawiają się w takim bardzo dobrym serialu. O nim opowiem za moment. If I gave you reason, would you beg? There is no problem. Unloved z dwóch albumów Guilty of Love. W tym momencie jeszcze jeden utwór z tego albumu i później Heartbreak, to ten będzie najnowszy z tego roku. A muzyka Unloved można znaleźć w serialu Killing Eve. Nie mylić ze sztuką All About Eve i PJ Harvey. To za moment.

Unloved. Jeszcze 3 utwory nam zostały. Ja ciepło zapraszam na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Be kind. Brytyjskie trio Unloved z dwóch albumów, a teraz już PJ Harvey z Gillian Anderson. Oh, I lubimy, jak PJ Harvey nas tak pięknie zaskakuje taką cudną ścieżką dźwiękową do sztuki teatralnej All About Eve. Ona na podstawie filmu z lat 50. W głównej roli Gillian Anderson, która tutaj przed momentem The Sandman pięknie nam zaśpiewała. A teraz sięgamy po ciemnej stronie mocy do szufladki elektronicznej. I to nie będzie jedyny nasz wyskok elektroniczny dzisiaj, ale ten będzie dosyć mocny. Dwa utwory z dwóch albumów. Pierwszy to będzie Amon Tobin z nowego albumu, a później odświeżony pięknie The Future Sound of London. W tej szufladce zostajemy jeszcze na momencik, no, żeby nie było, że tak od razu uciekamy od muzyki elektronicznej. Za nami Amon Tobin, Vipers Follow You. I love haters. I The Future Sound of London, A Sensation of Vagueness. A teraz przed nami duży krok. Jedziemy na Islandię. Prawie można by powiedzieć, że na tej Islandii zostaniemy do 4 rano. Kto przed momentem włączył radioodbiornik, tudzież nastroił się na fale trójkowe przez internet, to taka krótka informacja. Trochę z ostatniej chwili, ale taka krótka informacja, że dziś mamy podwójne wydanie Ciemnej Strony Mocy, 592 i 593 w zastępstwie za doktora Winczura, który poszedł na urlop i mam nadzieję, że jest cały szczęśliwy i odpoczywa i słyszy się ze słuchaczami programu trzeciego w strefie rock'n'rolla za tydzień oczywiście, między drugą a czwartą, a my dzisiaj dzielnie będziemy tutaj, w sensie ja będę dzielnie za doktora Winczura Ciemna Strona mocnić, troszkę z szufladki rozmów z dźwiękiem. Sięgniemy po muzykę nie tylko filmową. Ze względu na to, że za moment, a dokładnie za półtora dnia już w tej chwili wychodzi album poświęcony muzyce Johanna Johanssona i to jest taka retrospekcja, jeżeli chodzi o jego muzykę. O tym albumie opowiadać będę w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, jak to dziwnie brzmi, to przenosimy się na Islandię. Epic Rain, nowy album Dream Sequence, Johannes Birgir Palmason, Ingunn Erla Sigurðardóttir i Halfdan Arnason z Reykjaviku. huddle, reflect an image he cannot stand. A knife is drawn from a left.